eden kimseye Allah'ın verdiği öğütlerdir. Nüzul sebebi bu ayetin Cemile binti Ubey, Sabit bin Kays'a karşı soğukluk hissetmiş Cemile. Diyor ki Resulullah'a gelmiş, ya Resulullah onun dinine ve ahlakına hiçbir sözüm yok. Fakat içim ondan soğudu. Onunla bir arada kalmak istemiyorum. Peygamberimiz ısrar etmiyor. Onun sana mihr olarak, mihr bedeli olarak verdiği araziyi geri ver, tamam diyor. Ayrılmış olun ve böylece ayrılıyorlar ve bu boşanmayı Allah Resulü onaylıyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ve kim Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, Allah onun için bir çıkış yolu açar. Yani bu tip boşanmalarda tutun ki tüm zamana yaymaya rağmen bir türlü aile tutulamadı bir arada ve artık kadın boşanmak durumunda kaldı. O zaman da Allah var diyor. Yani bu ayetlerin, bu surenin amacının kadının mağduriyetini önlemek olduğu da bir kez daha anlaşılıyor. Ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Allah onu hiç görmediği, hiç bilmediği, hiç hesap etmediği, yani 50 tane hesap yapar, hesap yapmadığı 51. yerden rızıklandırır. Burada Hazreti Ayşe'yi analım. Rızık deyince boğazından geçen aklına gelenin aklına şaşarım diyordu. Rızık deyince aklımıza sırf boğazdan geçenler gelmesin. Tüm zamanlar için geçerli ilahi müjdedir bu ayet aslında. Ve her durum için geçerlidir. Yani köşeye mi sıkıştınız? Bittim mi dediniz? Rabbinize eğer sırtınızı yaslıyorsanız, o zaman inanın ki men yettekillâhe yec'allehu mahracan. Kim Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde davranırsa, Allah onun için bir kapı açacak. Onu mahcup etmeyecek. Bu ömrümüz boyunca gördüğümüz ve göreceğimiz hakikat değil midir? Nasıl inkar edebiliriz? Bittim ya Rabbi dediğimiz her seferinde yettim kulum demedi mi Rabbimiz? Dedi. Eğer doğrusunu söylersek, itiraf edersek bunu söylemek durumunda kalırız. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ve kim Allah'a dayanırsa, güvenirse, İyi bilsin ki o ona yeter. İnna Allaha baliğu emri. Şüphesiz Allah emrini gayesine erdirendir. Veya baliğun emrahu okunuşuna istinaden Allah'ın emri hedefini bulur diye çevirebiliriz. Kad cealallahu li kulli şeyin kadra. Doğrusu Allah her bir şey için bir ölçü, bir kader koymuştur. Kader ölçü demektir. Ölçüsüzlük kadersizliktir. Kadere iman, Allah'ın hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmadığına imandır. وَاللَّا۪ي يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ. Ve ay halinden tamamen kesilen kadınlarınız konusunda şüphe ve tereddüde düşerseniz, bilin ki onların bekleme süresi 3 aydır. İddeti 3 aydır. وَاللَّا۪ي لَمْ يَحِدْنَ. Hiç ay hali görmeyenlerin ki de, parantez içinde, aynıdır, öyledir. Yani kocası ölen kadından farklı olarak diye anlayacağız. Çünkü kocası ölen kadının iddet süresi, ölümden sonraki bekleme süresi Bakara suresinin 234. ayetine göre 4 ay 10 gündür. 3 aydan farklı yani. وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Hamilelerin iddet süresi ise hamillerini vaz edinceye kadardır. Yani çocuklarını doğuruncaya kadardır. Çocuklarını doğurduklarında onların iddeti tamamlanmış olur. Burada iddetin hikmetinin aslında nesil emniyetini sağlamak, neslin karışmasının önüne geçmesini sağlamak olduğunu anlıyoruz. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Kim de Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, Allah onun için, Allah ona emrini kolay kılar. Yani yukarıdakileri doğrudan yalın kat emir olarak da anlayabiliriz ve bu emri emir olarak, Türkçe'de kullandığımız manada emir olarak, buyruk olarak anlayabiliriz. Emrini kolaylaştırır ne demek? Psikolojinin yasalarını da Allah koymadı mı? İnsan psikolojisini. O koydu. Teslim olan huzur bulur demek bence. Yani Allah'a teslim olursanız huzur bulursunuz. Ya teslim olmazsanız ne yaparsınız? Hiç. Teslim olmasanız da o emrini yürütecek. Teslim olmasanız da o gelecek başınıza. Onun dilediği insanın yararınadır derseniz siz rahatlamış olursunuz. Ona teslim olursanız sizin içiniz rahatlamış olur. Asıl olan da bu değil mi? Aslında siz rahatlarsanız ve geleni bunda bir hayır vardır derseniz, tüm engelleme talebinize rağmen, tüm tedbirlerinize rağmen eğer engelleyemiyorsanız bir hadiseyi, var bunda da bir hayır demek aslında hayrınıza değil midir? En azından psikolojik olarak umudu diri tutmak değil midir? Hiç umudu diri tutmakla umudu öldürenin hali bir olur mu? Aslında ben buradan bunu anlıyorum. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir, buyruğudur. Kim Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olur, Allah'a saygıda kusur etmezse, Allah onun günahlarının üstünü örter. Allah onun günahlarını yok sayar. Yani Allah onun hayat filminden kötü kareleri keser. Bugün sinema diliyle konuşacak olursak. Ve yu'zim lehu ecra ve ona muazzam bir ödül verir. Müslüman tek dünyalı gibi düşünemez ki aziz Kur'an dostu. Müslüman çift dünyalı. Allah'ın buyruğuna teslim olanı Allah ödülsüz bırakır mı? Onun için iman takvalı iman olmalı diyor. Anlaşılan bu. Yani takvasız iman olmasın. Takviyeli iman olsun. Takvalı iman. Eskinuhunne min haythu sekentum min vücudikum. İddet bekleyen kadınlar hakkında tabii bu. İmkanlarınız nispetinde barındığınız standartlara uygun olarak onları da barındırın. Böyle anlarsak biraz açılımlı bir tercüme oldu bu. وَلَا تُدَارُّهُنَّ لِتُدَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ Onlar üzerinde baskı kurup hayatlarını çekilmez hale getirmeyin. Yani dünyayı başlarına zindan etmeyin. Yine kadını koruyor. Kadının mağdur olan taraf olduğunu biz buradan anlıyoruz bu ayetlerin indiğinde. Yine kadını koruyor. Yani mağduru ve mazlumu koruyor. Ve in kunne ulati hamlin fa anfiqu aleyhinne hatta yad'na hamlehunne. Eğer onlar hamile iseler فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ Çocuklarını doğuruncaya kadar onların nafakalarını ver. Açık, tefsire mahal yok. Çocukları doğuncaya kadar nafakası babaya ait. فَاِنْ اَرْدَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Eğer onlar müşterek yavrunuzu sizin hesabınıza emzirirlerse onların ücretlerini verin. Ayrıntılarla dolu bu ayet, muhatabın dikkatini ortak meyve olan çocuğa karşı sorumluluğa çekmekte. Boşanmaları drama dönüştüren ortada kalan çocuklardır aslında. Eşler bebeğe karşı sorumludur. Özellikle baba sorumludur. Annenin külfeti hamileliktir. Doğduktan sonra baba ise çocuğun, bebeğin bakımını üstlenmek zorundadır. Bebek için ortak aklı harekete geçirin ve en azından bebeğin saadeti için boşanmış dahi olsanız müşterek meyveniz için ortak akılla hareket edin diyor bu ayet. وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ Çocuğun geleceğini kendi aranızda istişare edin. İşte ortak aklı harekete geçirin. وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَى Eğer emzirme hususunda, parantez içinde bir açıklama yapayım. Emzirme hususunda karşılıklı zorlanırsanız, baba hesabına bir başkası emzirecektir. Yani bir başkası emzirmek zorunda ve bunun bedelini de baba vermek zorundadır. Yani anne emzirmeye zorlanamaz diyor. Annenin hakkını, boşanmış annenin hakkını işte bu derece koruyor. Çocuğu korumakla birlikte ayet. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ Neticede yani sonuçta imkanı olanlar imkanı nispetinde harcama yapsın. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ İmkanı kıt olanlar da Allah'ın verdiği kadar yapsın. Yani imkanları nispetinde yapsınlar. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا Allah hiç kimseyi verdiğinden fazlasını yapmaya zorlamaz. Verdiğinden fazlasını yapmakla mükellef tutmaz. Zımnen eğer ağır bir sorumluluk yüklüyorsa daha fazlasını verecek demektir şeklinde de anlayabiliriz. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Belki de Allah zorluktan sonra bir kolaylık verir. Kim bilir? Her şey Allah'ın elinde. Hazineler Allah'ın elinde. Yeter ki teslim olsunlar. Yeni bir pasaj. Ve ke'eyyim min karyetin atet an emri rabbiha ve rusuli. Rablerinin ve onun elçilerinin emrini dinlemeyen nice topluluklar gelip geçmiştir. Surenin başında boşanma konusundaki ilahi sınırları kadına zulmeden, kadına zulmü devam ettirerek çiğneyecek olanlara geçmiş kavimlerin Allah'ın sınırlarını çiğneyen geçmiş kavimlerin başına gelen hatırlatılarak aman böyle yapmayın sizin de başınıza aynısı gelir deniliyor zımnen. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا Sonunda biz hepsiyle pek çetin bir biçimde hesaplaşmış, inanılmaz bir azaba çarptırmışızdır onları. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا Nihayet yaptıklarının vebalini tatmışlardır. Tatmışlardır ve onların sonu hüsran olup çıkmıştır. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey akıl sahipleri, ey işleyen bir tasavvuru olanlar, ey muhakemesi güçlü olanlar, ey öz akıl sahipleri, artık Allah'a karşı sorumlu davranın. Sorumsuz davranmayın. Allah'ın kullarına zulmetmeyin. Kadını zayıf diye ezmeyin. Zımnen. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey bu vahye iman edenler, siz de öyle yapın. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Zira Allah size uyarıcı bir mesaj indirmiştir. Farkınız bu. Yani kitap indirilmeyen bir toplulukla kitaplı bir topluluk aynı davranır mı? Siz kitap indirilmemiş gibi mi davranacaksınız? Yani kabaca kitapsızmış gibi mi hareket edeceksiniz? Allah hiçbir şey söylemedi diyebilir misiniz? Artık kitaba muhatap bir toplum olarak. Rasulen yetlu aleykum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijallazina amanu ve amilussalihati minadh-dhulumati ilan-nur. Uzun oldu, toparlamaya çalışayım mealen. İman eden ve salih amel işleyenleri küfrün, tırnak içinde tabii, karanlıklarından, yine parantez içinde imanın aydınlığına çıkarmak için Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir Allah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Kim Allah'a iman eder ve Allah'a imanını salih amelle taçlandırır. Yani iman sözde kalmaz. İman özden ele, dile, ayağa, göze, kulağa, yani hayata yansırsa, el imanla tutar, göz imanla görür, kulak imanla duyar, ayak imanla yürür, yürek imanla severse, akıl imanla düşünürse, iman onda hayata yansırsa, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyacaktır onları. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada kalıcıdırlar, geçici değildirler. قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Böylece Allah ona tarifsiz bir rızık vermiş olur. Şimdi bu ayetin, 11. ayetin sonunu daha önce okuduğumuz "Men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haythu la yahtesib" ayetiyle beraber, ayetleriyle beraber yan yana koyalım. Yani Allah'a karşı sorumlu davranan, Allah'a karşı saygısızlık etmeyen, saygıda kusur etmeyene Allah bir kapı açacak ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandıracak ayetiyle قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Böylece Allah ona tarifsiz bir rızık verecek. İbaresini yan yana koyduğumuzda ne çıkıyor? Cennet rızıkların en büyüğüdür. Bu çıkıyor. Demek ki rızık deyince boğazımıza giren aklımıza gelmeyecek. Allahu'l-lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Allah odur ki 7 kat göğü yarattı ve yine yerden de bir o kadarını yarattı. Yani 7 kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Çok ilginç bir ibare bu. Veya minel ardıdaki mini beyaniye sayarak benzer bir biçimde yeri de yarattı diye çevirebiliriz. İptidaiye sayarak üçüncü bir ihtimal, yerden de onların bir benzerini yaratmaya başladı diye çevirebiliriz. İptida, daha doğrusu sayarak başlangıç, yani yaratmaya başlama. Burada bir kelime var. mislehunne. Sadece burada geçer Kur'an'da. Bu arzın çok katmanlılığa delalet edebilir. Yani arzın çok katmanlılığına, arzın merkezine doğru katmanlılığa delalet edebilir. Fakat dünyamıza benzer başka dünyaların varlığına da delalet edebilir. Ve bu ikinci delalet eğer sahihse gerçekten çok ilginç bir ifadedir. Ve üzerinde durulmalıdır. Yani üzerinde hayat bulunan yeryüzü gibi daha ne yeryüzü? Yani mislehunne, yedi rakamının da çokluktan kinaye olduğunu düşünürsek, nice nice yeryüzü gibi yeryüzüler var. Yani dünyalar var şeklinde anlamamızın önünde de hiçbir engel yoktur. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Onun yaratıcı iradesi bu ikisi arasında her an, her saniye yenilenecek, tekrarlanacak, yenilenerek tecelli eder ki Allah'ın her şeye muktedir olduğunu ve her şeyi akıl sır ermez bir ilimle kuşattığını, kuşatmış olduğunu kavrayabilirsiniz. Ayetin sonunda Allah'ın sınırsız kudretine ve akılsız sır ermez ilmine bir atıf var. Onun sınırsız kudretine ve akıl sır ermez bilgisine atıf yapılması, mislehunne için yaptığımız ikinci tefsiri sanki teyit eder bir haldedir. Yani şu alemde ki sadece kendi yıldız sisteminizin içini bile henüz tam bilmiyorsun. Sizin yıldız sisteminiz gibi sadece sizin galaksinizde yüz milyarlarca yıldız sistemi var. Ve bu galaksi gibi bilinen şu anda 400 milyar galaksi var. Yani zihin durur, akıl durur, söz durur. Ey insan, senin cirmin ne ki? Sen hala bu kadar büyük kainatın Halik'i olan Allah karşısında haddini mi aşacaksın? Yani onun senin için çizdiği sınırlara posta mı koyacaksın? Allah benim için sınır çizemez demeye mi getireceksin? Kendi haddini nasıl unutabilirsin? Şu aleme bak, şu evrene bak, evrenin büyüklüğünü düşün. Allah'ın yaratıcı kudretinin büyüklüğünü düşün ve senin bu evren içindeki cirmini, konumunu düşün ve Allah'a karşı kulluğunun bilincinde ol. Haddini bil ey insan. Haddini bilirsen Rabbini bilirsin. Allah'ın büyüklüğünü bilirsen kendi küçüklüğünü bilirsin. Kendi küçüklüğünü bilirsen değerini bilirsin. Eşyaya kul olmaz Allah'a. Sadakallahü'l-Azim. Rabbimizden bizi başkalarına kul etmemesini, sadece ama sadece kendine kul etmesini, kendi huzurunda esas duruşunu koruyan kullarından kılmasını niyaz ederiz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، اللهم آمين. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Tegabun suresinin kaldığımız ayetinden, yani 11. ayetinden devam edeceğiz. Ancak bu ayete gelmeden önce sure nelerden söz etti? Kısaca bir hatırlatmak isterim. Tegabun suresi akidemizin üç umdesinden söz etmişti. Tevhid, nübüvvet ve me'at. Yani giriş ayetleriyle Allah'ın birliğine ve Allah'ın kainata ve hadisata müdahil oluşuna atıf yapmıştı. Daha sonra nübüvvetle ilgili ayetler gelmiş ve inkarcı muhatapların insan türünden bir peygamber gönderilmesine yaptıkları itirazı dile getirmişti. Bu itirazı açıklama sadedinde inkarcıların insan soyundan nasıl umut kestiğine değinmiştik. Daha sonra ise me'at adını verdiğimiz, kelamda me'at olarak isimlendirilen ahiret, cennet, cehennem, ödül, ceza, ondan önce hesap dile getirilmiş ve zaten hemen 10. ayette de inkar edenleri bekleyen elim azap dile getirilmişti. Şimdi 11. ayetle, yeni bir pasajla Tegabun suresinin tefsirine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir musibet, hiçbir kimseye isabet etmez ki Allah'ın izni olmamış olsun. Yani düz cümle olarak ifade edecek olursak, Allah izin vermedikçe hiç kimsenin başına hiçbir musibet gelmez. El-izn, ayette geçen, bi-iznillah. Bi-iznillah ifadesi, ibaresi, İslam'ın kültür kodlarından biridir. Tıpkı bismillah, maşallah, Allahu Ekber, la havle ve la kuvvete illa billah gibi. El-izn, özneye hareket serbestisi kazandıran şeydir. Aslında el-emrin zıttıdır. El-emr emirdir, el-izn izindir. Yani emirde hareket serbestisi yoktur. Emreden emreder, emredilen de yapar. Ama el-izn'de emredilen değil, izin verilen vardır. İzin verilen isterse izni yerine getirir, isterse getirmez. İşte muhayyerlik vardır. Fark budur. Özne ister kullanır izni, isterse kullanmaz. Bu bağlamda alemde cereyan eden, ki bu ayetin bağlamında, alemde bütün bir kainatta cereyan eden sebep-sonuç ilişkilerine tekabül eder. Delalet eder. Ancak Allah koyduğu yasaların mahkumu değildir. Biz müminler sebep sonuçtan söz ettiğimizde determinizmden söz etmiş olmayız. Yani determinizme iman etmiş bir mantıkla hareket etmeyiz. Neden? determinizm tüm varlığı sebep sonuca mahkum eder. Bir Müslüman ise determine, yani sebep sonuç ilişkilerine Allah'ın bir yasası olarak bakar. Ve Allah koyduğu yasaların mahkumu değildir. Allah koyduğu yasaların hakimidir. Bunu hiç aklından çıkarmaz. Hatta şunu da bilir bir mümin. Allah koyduğu yasaları daha üst yasalarla aşar. Mucizeler zaten böyle izah edilirler. Dilerse eşyaya yasalarını da aşarak doğrudan müdahale eder. Zaten Allah koyduğu yasalara dokunamaz gibi bakmak, yani mutlak determinizm veya determinizme mutlaklık yüklemek, aslında Allah'ı tatil etmektir. Atıl bırakmaktır, haşa. Yani Allah yasa koyar ama koyduğu yasayı kaldıramaz. Allah yasa koyar ama koyduğu yasaya karışamaz. Allah yasa koyar ama koyduğu yasanın da mahkumu olur demektir ki, haşa deriz biz buna. Bakara suresinin 155 ve 156. ayetleri bu ayetin tefsiridir. Yani insan musibetlerin sebebidir. Aslında musibet kelimesi Arap dilinde hem olumlu hem olumsuz için kullanılır. Mücerret olarak. Fakat dilde daha çok olumsuz şeyler için kullanıla gelmiştir. İnsanın başına musibetin ancak Allah'ın izniyle gelmesi, insanın izin istemesini gerektirmez mi? İzin istememişseniz Allah niye izin verecek? İzinden söz edilen bir yerde izin isteyen biri var demektir. Peki insan musibet için Allah'tan nasıl izin ister? Musibeti hele olumsuz manada alırsak, İnsan, ya Rabbi izin verirsen benim başıma bela gelsin der. Der. Nasıl der? İradeyi, kendisine verilen irade emanetini kötüye kullanarak. Aslında insanın günah işlemesi, iradeyi kötüye kullanması, kötülük yapması, kötüyü tercih etmesi, hak dururken batılı tercih etmesi, iyi dururken kötüyü tercih etmesi, güzel dururken çirkini tercih etmesi, iradesiyle musibet için izin istemek anlamına gelir. Ya Rabbi, bana musibet için izin verir misin demiş olur. İkincisi, iman iddiasında bulunmak, izin istemek manasına gelebilir. Yanisi şu. İman büyük bir iddiadır. İddialar ispat ister. Allah böyle büyük bir iddiada bulunan mümini musibetle sınar. İmtihan eder ki iddiasında samimi mi? İddiasını ispat edecek mi? İşte izin istemenin ikinci şekli de bu olabilir. Üçüncü bir şekli daha var. Dua etmek. Ki dua eden bir insan aslında sınanmaya da hazır demektir. Daha doğrusu sınanan bir insan dua eder ve dua eden insan da sınanır. Sınandıktan sonra eğer sınavı geçerse o zaman Allah'tan ödülü hak etmiş olur. Dua eden bir insanın duasının kabulü için sınanması bir tür musibet için izin isteme anlamına gelebilir. Buna başkaları da eklenebilirse de doğrusu bu üç şık altında tüm izin istemeler toplanabilir. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Ve kim Allah'a iman ederse, o onun kalbine rehberlik eder. yehdi kalbehu. O onun kalbine rehberlik eder. İfadeye bakınız değerli Kur'an dostları. Allah'ın müminin kalbine rehberlik etmesi. Ne muhteşem bir ifade bu. İfadenin ulaştığı zirve bu. Allah kulun kalbine rehberlik eder diyor. Bu şayet musibeti kolayca savuşturmak olarak anlaşılırsa ben şöyle de ifade edebilirim. Acıyı bal eylemek için Allah onun kalbine rehberlik eder. Yani insanın başına gelen musibet insana acı vermez. O zaman tatlı verir. İnsan derdini sevmeye başlar. Acısından haz almaya başlar. Hatta musibetin arkasında yatan o büyük hakikati gördüğü için belki de musibete göz kırpar. Bu gerçekten de imanın zirvesi olsa gerek. Bu anlamda acıyı bal eylemek, derdini sevmek, musibete göz kırpmak biraz rızaya ram olmakla alakalı değil. Rızaya ram olmak Allah'ın müminin kalbine rehberlik etmesi değil de nedir? Allah müminin kalbine rehberlik ederse, Allah'ın insan için istediğini insan kendisi için ister. Ram olmak budur zaten. Öyle ki bunu fark edenler, bu dereceye ulaşanlar, Allah'la samimiyeti bu derece ilerletenler dua ederken hasbi hali an suali derlermiş. Rabbim senden dua olarak, sana dua olarak halim yeter. Senden isteğimi halime bak da anla. Halim ifade eder ya Rabbi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Dilim konuşmuyor ya Rabbi, halim konuşuyor. Dolayısıyla rehberlik etmesi kalbe, müminin kalbine Allah'ın rehberlik etmesi, acıyı bal eylemesidir. İşte o zaman Seyrani'nin dediği gibi, ey tabib elden gelirse yaremi gel emleme. Yar elinden gelmedir bu yareyi berhemleme. Der insan. Yine Fuzuli gibi el çek ilacından tabip der. Aşk derdiyle hoşem. El çek ilacından tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır der. Yani senin derman dediğin benim zehrimdir. Elini ilacından çek der. Derdini sever. Allah musibet gelen bir kalbe rehberlik ederse, o zaman işte Allah Resulü gibi ben senden razıyım. Taif dönüşünde Allah Resulü'nün dediği gibi, eğer bana gazaplı değilsen, فَاِلَّمْ تَغْدَبْنِي فَلَا اُبَالِي ben bu çektiklerimin hiçbirini aldırmıyorum ya Rabbi diyecek dereceye gelir. Ve arkasından da, وَلَا تَكِلُنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ beni nefsimle bir lahza baş başa bırakma Allah'ım diye yalvarır. İnsanı nefsiyle bir lahza baş başa bırakmamak Allah'ın müminin kalbine rehberlik etmesi değil de nedir? Vallahu bi kulli şeyin alim. Ve Allah, zira Allah her bir şeyi en ince detayına kadar bilendir. Öğrenmek için değil, sınaması, musibet vermesi. Ya ne için? Allah bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Peki ya ne için sınar, musibet verir? Öğretmek için. Seni sana öğretmek için. Kişiyi kendine öğretmek için. Hicretin hemen ertesinde zor şartlar da inen bu ayetleri anlamak için Mekke'den Medine'ye hicret eden müminlerin nelerden vazgeçtiğini ve nasıl zor tercihlerde bulunduğunu gözümüzün önüne getirmemiz lazım. O zaman daha iyi anlarız. Kafirler müminlerin çektiği sıkıntıyı, eğer Allah onlardan yana olsaydı bu kadar sıkıntıya düşmezlerdi gibi laflarla karşılıyorlardı. Mantığa bakınız. Yani dünyada kim daha rahat ediyorsa Allah ondan yana olmuş oluyor müşrik mantığına göre. Bu mantığı bugüne de getirerek herkes kendisini sorgulasın. Kim daha varlıklı, kim daha refah içinde, kimin dişi kanamıyor, kimin dişi ağrımıyor, kimin başı ağrımıyor, kimin başına hiç musibet gelmiyorsa Allah'a en çok o yakın mı diyeceğiz? O zaman peygamberlerin insanlığın en çok acı çeken kutupları olduğunu, bu gerçeği nasıl izah edeceğiz? İnni nebiyyül ahzan, ben hüzünlerin peygamberiyim diyen peygamberi nasıl anlayacağız? Eşeddül bela lil enbiya ve lil ulema thummel emfel fel emfel. Belanın en şiddetlisi peygamberlere ve sonra diğerlerine Allah'a yakınlığına göre gelir. Gerçeğini nasıl anlayacağız? Bu demek ki müşriklerin dediği gibi değilmiş. Ve atiullah ve atiur rasul. Ve Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin. Fe in tevelleytum fe innema ala rasulina el belagul mubin. Yok. Eğer yüz çevirirseniz, eğer sırt dönerseniz, eğer hakikatten yüz çevirirseniz, şunu çok iyi bilin ki, elçimizin üzerine düşen şey sadece ve sadece apaçık tebliğdir. Hakikati açık ve net bir biçimde tebliğ etmekten başka ona bir şey düşmez. Yani o jandarma değil. Sizi üzerinize güç kullanıp da istediği yola soksun. Zaten hidayet de kişinin tercihine verilmiş bir ödül değil. Rabbiniz kalbinize rehberlik etsin istiyorsanız, öncelikle siz kalbinizi doğru koordinatlara yönlendireceksiniz. Ne diyordu Kur'an? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Ne zaman onlar kaydılar, Allah da kalplerini kaydırdı. Yani siz kaymazsanız Allah kaydırmaz. Onun için siz de doğru yola yönelmezseniz Allah size rehberlik etmez. Kalbinize rehberlik etmez. Tevhid ve nübüvvet. Burada bu iki dinin ana umdesi dile getiriliyor. İman özgür tercihin eseridir deniliyor zımnen. Ben bu ayet ve buna mücavir ayetlerden Hazreti Yunus peygamberin kaçış örneğini de hatırlıyorum. Sanki ona bir atıf, gizli bir ima var gibi geliyor. Yani peygamberin görevi tebliğdir. Eğer muhataplar iman etmiyorsa bundan peygamber sorumlu değildir. Onun için de Yunus peygamberin iman etmiyorlar diye kavmini terk edip de gitmesi gerekmiyordu. Yani adeta bunun üzerinden Allah Resulüne ders veriliyor. Unutmayalım, Kur'an'ın nüzul sürecinde Allah Resulüne ilk anlatılan kıssa Yunus kıssasıdır Kalem suresinde. Ve bu da boşuna değildir. Allah Resulüne sakın Yunus'un yaptığını yapmak aklından geçmesin. Aklının köşesine bile getirme uyarısı olduğunu anlıyoruz oradan. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Kendisinden başka tapılmaya layık mabut ve varlık olmayandır. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Artık eğer böyleyse, tevhid ve nübüvvetle alakalı bu ayetler demiştik. Eğer böyleyse Allah kendisinden başka tapılmaya layık varlık olmayan ise, o zat ise bu durumda müminler, yani ona güvendiklerini söyleyip bu güvenlerini iman ile ispat edenler sadece ona dayansınlar. Fel yetevekkelil mu'minun. Müminler sadece ona dayansınlar. El mu'minun iman iddiasını Allah'ın onayladıkları, ellezine amenu henüz onaylamadıkları manasına geldiğini Taberi'den naklen yer yer söylemiştim. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler, siz ey iman edenler ailesi. Zımnen vurgularını da içine alarak söyleyecek olursam, ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek mi istiyorsunuz? Allah size emrediyor, konuşuyor. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum. İyi bilin ki, şunu çok iyi bilin ki, eşleriniz, çocuklarınızdan size düşman olanlar var. Yani buradaki min ezvacikum, teb'id için eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar var. Size diyor, sizin imanınıza demiyor. Bu çok ilginç, bu farklı bir şey. Daha ince bir ayrıntı bu. Fahzeruhum ve in ta'fu ve tesfahu ve teğfiru. Her ne kadar affedici, hoşgörülü ve bağışlayıcı olsanız da yine de onlara karşı fahzeruhum, dikkatli olun. Onlara karşı tetikte olun. Burada üç kavram geçiyor değerli dostlar. Üç kavram. Af, saf ve gafr. Köklerinden türetilmiş üç kavram. İn ta'fu ve tasfahu ve teğfiru. Bu üç kavramın üçü de farklı vurgulara sahip. Af, azarlasa da cezasından vazgeçmek demektir suçun. Yani azarından vazgeçmiyor ama suçun cezasından vazgeçiyor. Vazgeçmeye af diyoruz biz Arap dilinde. Af deniyor. Peki saf, azardan ve cezadan ikisinden birlikte vazgeçmek. Yani ne azarlıyor? Sen bunu yaptın, sakın bir daha yapma da demiyor. Azarından da vazgeçiyor, cezasından da. Ya peki mağfiretin türetildiği gafr ne demek? O daha müthiş. Hep Allah'ın gufranından söz ediyoruz ya. Allah'ın mağfiretinden söz ediyoruz. İşte bu daha farklı bir manaya, daha ileri bir manaya geliyor. O da şu. Affetmek, affettiğini bile hissettirmemek suçluya. Öyle affetmek ki sen suç işledin, ben affettim demeyi şöyle bırakın. Affedildiğini bile kendisine söylememek. Yani üstünü örtmek. Hiç işlememiş gibi. Ettaibu minezzembike mella zembele. Günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibi. İşte bu mağfiretin sonucudur. Onun için mağfiretin türetildiği gafr budur. Allah'ın affı bu üçüncüsüne girer. Mağfirete girer. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Hiç şüpheniz olmasın ki, hiç şüpheniz olmasın ki Allah mağfiret edendir, sonsuzca bağışlayandır ve rahmeti sınırsız olandır. Bu ayetin böyle bitmesi beklenirdi değil mi? Bu iki isimle bitmesi beklenirdi. Ama zımnen sanki şöyle bir şey de var gibi. İmanınızdan dolayı, imanınıza değil de size düşmanlık edenler için. Bakınız lekum var burada. Yani imanınıza değil, size düşmanlık edenler ama imanınızdan dolayı siz onları bağışlayın diyor. Fakat imanınıza düşmanlık ediyorlarsa bunu bağışlamak size düşmez. İmanınızın sahibine artık onlar düşman oluyorlar. O artık Allah'a kalmıştır. Ama imanınızdan dolayı size düşman oluyorlarsa size düşmanlık tarafını bağışlayın. Çünkü o sizinle alakalı bir şey. Bu ince bir ayrım. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız sizin sınama aracınızdır. Sizin için yalnızca birer imtihan aracından ibarettir. El-fetn, madenin ergitilme işlemi demektir. Potada ergitilme işlemi. Maide suresinin 41. ayetinde de geçer. Allah sizi saflaştırıyor. Allah sizi saflaştırıyor. Nasıl? Fitne işte Allah'ın insanı saflaştırma. Tıpkı altının hamını hasından, cevherini cürufundan ayırmak için nasıl haddehanede ergitiliyor, yüzlerce hatta binlerce derecelik ateşten geçiriliyorsa, insanın başına gelen musibetler de aslında insanı altın gibi saflaştırmak için. Allah insanı saflaştırmak istiyor. Onun için de ergitiyor. Fitne budur. İnsanın malının ve evladının fitne olması, insan için bir imtihan aracı olmasıdır. Bir potadır adeta. Siz ham madde olarak bu potaya girersiniz. Ham maddenizin cevheri mi çok, cürufu mu çok? Hamı mı çok? Hası mı çok orada belli olur. Yani buradan ne anlaşılıyor? Biz çocuklarımızı eğittiğimizi düşünüyoruz ama aslında çocuklarımız bizi eğitiyor. Demek ki işin aslı böyleymiş. Yani çocuklarımızın potasında biz eğitiliyoruz. Ya cürufa ayrılıyoruz ya cevhere ayrılıyoruz. Umarım cevhere ayrılanlardan oluruz. Bunun için de İmtihanı, musibeti, fitneyi algılamak ve ona göre davranmak gerekiyor. Vallahu indehu ecrun azim. Zira Allah büyük ecir, sonsuz karşılık, sonsuz ödül Allah katındadır. Allah muhteşem ödülün kendi katında olduğu zattır. Bir başka şekliyle tercüme edecek olursam eğer. فَاتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَتَعْتُمْ. Bu halde, şu durumda gücünüz yettiğince Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'tan gücünüz yettiği kadar sakının demek çok oturmadı. Allah'a karşı gücünüz yettiği kadar saygılı olun dersen daha doğru olur galiba. Ama gücünüz yettiği kadar diyor. Hakikaten ne kadar şefkatli bir ifade. Yani gücünüzün üstünde Rabbimiz kendisine saygı bile istemiyor. Gücünüz yettiği kadar. Vesma'u ve eti'u وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ. Onu dinleyin. Ona itaat edin. Kendi hayrınıza olmak üzere infak edin. Hayır edin. Karşılıksız bağışta bulunun. Allah için vermek, vermek değil, almaktır. Kim gibi? Allah Hazreti İbrahim'den Hazreti İsmail'i istedi. Peki aldı mı? Netsin alıp da? Allah'ın buna ne ihtiyacı var ki? Peki almayacaksa neden istedi? Vermek için istedi. İshak'ı da vermek için. Onun için istediğini almadı. İstediği imtihanı geçince İshak'ı üzerine lütuf olarak verdi. Bir başka lütuf olarak. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim de nefsinin aç gözlülüğünden infak ile korunursa, parantez içinde, infak yukarıda geçtiği için oraya zımni bir atıf olduğunu düşünüyorum. Nefsinin aç gözlüğünden infak ile korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Felaha erenlerin ta kendileridir. Bakil, cimri demek. Buhul, cimrilik. Şuh ne peki? Aslında buhul ile şuh arasındaki farkı bir vesileyle daha önce de değindiğimi hatırlıyorum. Buhul, kendi elindekini başkasından kıskanan, saklayandır. Şuh ise başkasının elindekini de kıskanıp onu da eline geçirmeye çalışmaktır. Demek ki insan bir kez kıskançlık krizine tutulursa, cimrilik krizine tutulursa, Allah'ın kendisine ne kadar cömert olduğunu unutur da, kendisi insanlara karşı pintilik hastalığıyla hareket ederse, artık başladığı yerde kalmıyor. Yani kendi elindekini paylaşmamakla kalmıyor. Kendi elindekini paylaşmama hastalığı ilerleyince başkasının elindekine de sahip olmak. Yani hiç kimsenin elinde bir şey olmasın, herkesin elindeki benim olsun noktasına geliyor. Hastalığın en son varacağı çıldırma noktası burası işte. Onun için bu hastalığı daha başlangıçta tedavi etmek infak ile olur. Nifakın tedavisi infaksa, cimriliğin tedavisi de infaktır. İn tuqridullaha qardan hasenen yudâifhu lekum ve yagfir lekum. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah kat kat artırarak size döndürecek ve sizi bağışlayacaktır. Allah'a borç vermek, infak, sadaka demek ki Allah'a borç vermek olarak anılıyor. Allah'a kredi açmak yani bir bakıma tabir caizse. Kişi güvendiğine borç verir değil, kişi güvenmediğine kredi açmaz değil. Aslında Allah güvenimizi sınıyor. Allah'a borç vermekten mi söz ediyor ayet? Allah'ın borca ne ihtiyacı var? Yahudiler gibi mi diyeceğiz? İnne Allaha fakirun ve nahnu agniya. Allah fakir, biz zenginiz. Haşa. Böyle mi bakacağız? Allah borç istedi diye buradan bu sonuca mı ulaşacağız? Allah korusun. Allah almak için istemez demiştik, vermek için ister. Aslında burada da o. Vermek için istiyor. Zaten o vermişti. Aslında veren ki, aslında kul hiçbir şey vermiyor. Kendinin varsa ver. Ne sana ait ki verdiğini söyleyeceksin. Vermekten söz etmek için senin yaratmış olman lazım. Oysa ki seni de yaratan, elindekileri de yaratan ve yarattığını senin eline emanet olarak veren o değil. O zaman ey insan, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ bu kadar kerim olan, cömert olan Rabbine karşı ne bu gurur, ne bu müstanilik, ne bu dik kafalılık? Ayet soruyor. Rabbim korusun. Allah'a güvenen Allah için borç verir. Yani infak eder. Buradaki borç, borç verme değil, infaktır aslında. Yaptığınız sadaka, infak ve zekatlar Allah'a borç vermek mecazı üzerinden kullanılıyor. İmanın ahlakına güven denir. Ahlaksız iman güvensiz imandır. Ben Allah'a inanıyorum ama Allah'a güvenmiyorum havalarındaki birinin imanı ahlaksız imandır. Bu ne biçim imandır dostlar? İbrahim gönüllü ol ey mümin. İsmail'ini kurban et ki İshak'ı hak edesin. İbrahim gönüllü ol. Vallahu şekurun halim. Allah şekurdur, halimdir. Nasıl tercüme etsem bilmiyorum ki. Şükre hemen ve kat kat karşılık verendir. Kendisine şükredene kat kat karşılık verendir. Dahası şükürsüzlüğü ise, halimi böyle çevireyim. Şükürsüzlüğü ise cezalandırmakta acele etmeyendir. Şükürle bağlantılı olarak iki ismi bir arada birbiriyle bağlantısız çevirmek doğru değil. Çift isimler mutlaka birbirleriyle bağlantılı olarak çevrilmeli, anlaşılmalı. Onun için Halim'i bu bağlamda, Şekur ile birlikte geldiği bu bağlamda şükürsüzlüğü cezalandırmakta acele etmeyen diye anlamak daha doğrudur. Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim. O Allah ki İdraki aşan hakikatleri de bilir, idrakin kapsamına giren hakikatleri de bilir. Yani sizin açıkladıklarınızı da bilir, açıklamadıklarınızı. Sizin gördüklerinizi bildiği gibi görmediklerinizi ve algınızı aşan hakikatleri de bilir. O yüceler yücesidir. Hikmetinde sonsuz hikmet sahibidir. Sadakallahul azim. Rabbim bizi onun hikmetini kavrayan, onun yüceliğini ve izzetini layıkıyla anlayan ve onun izzetine yaraşır bir kulluk üreten, kulluk yapan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi yepyeni bir sureye daha giriyoruz. Suremiz Talak suresi. Talak suresi Mushaf'ta 65. sırada yer alan sure. Adını ki boşama boşanma manasına geliyor, ilk ayetinden alıyor. Adı zaman içinde oturmuş. Kaynaklara baktığımızda bunu görüyoruz. Hazreti İbni Mes'ud En-Nisa Es-Sura diyor. Yani Küçük Nisa suresi adını koymuş bu sure için. Demek ki adı zaman içinde oturmuş ondan. Sure 1 ila 7. ayetleri Bakara suresinin 228 ila 234. ayetlerine açılmış bir kapı. Yani sanki onu tefsir eder cinsten, talakla ilgili, boşanmayla ilgili o ayetleri, Bakara suresinin ilgili ayetlerini tefsir eder cinsten. İbni Mes'ud, kısa Nisa demişti, biraz önce zikrettim. Bunu da beraber düşündüğümüzde Nisa suresinin 4. yılda nazil olduğunu da buna ilave ettiğimizde Ahzab suresinin 49. ayetiyle bağlantılı olduğunu da buna ilave ettiğimizde zaman olarak surenin iniş zamanı olarak yaklaşık bir tarih buluyoruz. Nedir o? Ahzab'ın ardından Hicri 5. ya da 6. yılda inmiş olabilir diyoruz. Surenin ana teması mazlumu kollamak. Kim bu mazlum? Kadın, kadınlar. Yani boşama sisteminden dolayı, boşanma ve boşama sisteminin herhangi ahlaki bir kayıt ve kuyuda altına alınmaması ve erkeğin keyfine bırakılmasından dolayı mağdur olan kadınların mağduriyetini engelleme amaçlıdır bu sure. Zulüm aracı kılınmıştı boşama. Ve iddetin keyfiliği bu ayetin, bu ayetlerin, bu surenin indiği dönemde yaygın bir davranış haline gelmişti. Hatta iddet bekleme şekli o kadar keyfi hale gelmişti ki yıllar yılı iddet bekletilen, boşandığı halde bir başkasıyla evlenilmesine izin verilmeyen boşanmış dul hanımlar vardı. Böyle eziyete dönüşmüştü. İkinci amacı surenin neslin emniyeti ki bu daha üst bir amaç. Üçüncü bir amacı daha var dersek eğer o da ailenin korunması ve inşası. Konusu boşama hukuku. Sure tamamen boşama hukukundan bahsediyor. Tabii her pasajında değil, son pasaj hariç. Nikahın fıtri ve ruhi altyapısı. Aslında nedir diye sorsanız, nikahın ruhu ve fıtri altyapısı var mı diye sorsanız vardır. Peki nedir o? Onu biz Rum suresinin 21. ayetinde buluyoruz. Sükunet, iki asal elementi ise meveddet ve rahmet. Temeli sükunet, bunun iki asal elementi, tıpkı suyun iki asal elementi olan hidrojen ve oksijen gibi meveddet ve rahmet. Rum suresi 21'e baktığımızda aslında nikahın ruhi, psikolojik temelini burada görüyoruz. Bu kavramlar bu temeli izah ediyor. Nikah sözleşmesi ailenin çimentosudur. Akitsiz ilişki zinadır. Haramdır dolayısıyla. Fakat bir tarafta bu gerçeği Kur'an müminlere bir ahlak halinde sunarken öbür tarafta nikah sözleşmesini Katolik nikahına dönüştürüp de eziyet haline getirmiyor. İşkence haline getirmiyor. Malumunuz Katolik nikahında boşanma yoktur. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Oysa ki boşanma bazen gerekebilir. Hatta boşanma iki taraf içinde bir rahmet olabilir. İki taraf içinde bir kolaylık olabilir. İki taraf içinde gerçekten şart ve lazım olabilir. Bilemiyoruz. Hayatın bin bir durumu var. Ama genel itibariyle boşamaya Allah Resulü'nün bakışı belli. Allah'ın en sevmediği helaldir buyuruyor. Ki genel itibariyle böyledir. Ama bazen boşanmak öylesine elzem hale gelebilir ki her iki taraf içinde boşanmak zaruri olabilir. Bu durumda Katolik nikahı, yani bu durumda boşaması olmayan bir nikah iki taraf içinde bir belaya dönüşmez mi? İşte vahiy aslında iki uçta yer alan ifrat ve tefriti reddediyor. Biz bunu anlıyoruz. Orta yol nikahta. Ebgadul halal ilallahi attalak. Allah'ın en çok buğz ettiği helal talaktır, boşamadır hadisini bir daha hatırlatırım. Yine Allah Efendimiz'den öyle buyuruyor. Allah diyor, boşamayı meslek edinen zevk sahiplerini sevmez veya lanet etsin buyuruyor bir başka haberde. Tüm zamanların tesellisi geliyor surenin sonunda. Nedir o? Aslında men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen. Sonunda demeyeyim, surenin içinde, boşama ayetlerinin içinde. Men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen. Kim Allah'a karşı saygıda kusur etmezse Allah onun için bir kapı açar. Ve yerzukhu min haythu la yahtesib, onu hiç hesap etmediği yerden rızıklandırır. Ayeti, bu berceste ayet bu surenin içinde bulunuyor. Kur'an'ın talak konusundaki hükümleri bütüncül bir okuma ile anlaşılabilir değerli Kur'an dostları. Bakara suresinin 228-234. ayetleri ki yani bu arada kalan ayetler. Ahzab suresinin 49. ayeti. Mücadele suresinin zihar ayeti beraberce okunduğu zaman Kur'an'ın boşama konusundaki ahkamı anlaşılmış olur. Surenin son bölümü nübüvvetle ilgilidir. Son ayet adeta Allah boşanma gibi bir alanda niçin bu kadar durmuş diyene, diye sorana cevap gibidir. İnsan kendi haline bırakılmayacak kadar değerlidir. Ben en azından böyle okuyorum. Yani Allah insana dair böyle bir ayrıntı, boşama gibi bir ayrıntı üzerinde neden bu kadar durmuş diye soracak bir işgüzar çıkarsa ona, ey insan, sen kendine bırakılmayacak kadar değerlisin, bunu biliyor muydun diye anlamamız yerinde olur. Bu girizgahtan sonra, bu temhitten sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebi, izâ tallaktumun nisâ'e fetallikûhunne li'iddetihinne. Kadınları boşayacağınız zaman, ey peygamberler ailesinin ferdi, kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın. Ve ahsul iddete, ve iddet müddetini, müddeti iyi hesaplayın. Çok iyi tutun. Hesabını çok iyi tutun. Aksi halde mi? Aksi halde ya hamile kadını eş adayı ilan ederek neslin karışmasına ve sebep olursunuz, ya da boşanmış kadını engelleyerek mağduriyetine sebep olursunuz. İkisinde de zulmetmiş olursunuz. O zaman iddet müddetini gözeterek boşayın. Temizlik döneminde boşanma kastediliyor. Bu ayetin kastettiği şey, zikrettiğim Bakara suresinin ilgili ayetleri de göz önüne alındığında nedir? Kur'an'ın meşru kıldığı boşama şudur. Eğer kesin boşamak istiyorsa eş, eşini temizlik içerisinde, onunla birleşmediği, karı koca olmadığı, ay hali görmediği günler içerisinde ve beraber olmadığı bir dönemde boşar. Ondan sonra bir ay geçer. Bu bir ay aynı hane içerisindeyken geçer. Fakat karı koca olmazlar eğer boşamada ısrarcıysa. Neden bunu yapar Kur'an? Çünkü ailenin yıkılmasını istememektedir. Çünkü kocanın fevri bir davranışla ailenin çatısını yıkma isteyip istemediğini ona sorgulatmak istemektedir. Çünkü zamana yayarak zamanın tedavi edici özelliğini kullanmak istemektedir. Aslında en doğru boşanma çeşidi budur. Bu boşama üzerinden 3 ay, tam 3 ay geçtikten sonra, ki bir tanesi yeterli. Ahsen talak demişler zaten buna. Bu boşamanın en güzel çeşididir. 3 ay geçer. 3 ay içerisinde hiç geri dönüş olmazsa o zaman geri dönme konusunda artık eşi diğer erkeklerle eşittir. Yani eş kabul ederse kocası kendisine dönebilir. Eş kabul etmezse dönmez. Yani geri dönüşü mümkündür. Fakat eş kabul ederse. Fakat dönüşsüz bir boşamaya çevirmek istiyorsa koca bu boşamayı, bir ay dolduktan sonra ikinci temizlik müddetinde bir daha boşar. Bu arada dönmedi. Döndü, tamam, vazgeçti. Bu hükümsüz kalır. Ama dönmedi, ikinci boşadığında bir talak gitmiş olur. Yine ısrarlı, artık ne gazap halinde, ne fevri, ne öyle kafaya geldikleri için değil. Artık canına tak demiş ve iki tarafta ayrılmak istiyor. Bir ay daha geçer. Bir daha boşar. Ve üçüncü ayın sonunda artık bitmiştir. Böyle bir boşamada geri dönüş olmaz. Buna dönüşsüz boşama, yani bain talak ismi verilir. Dönüşlü, dönüşü mümkün olana rici talak adı verilir. Eğer üçüncü aya kadar dönülmüşse o zaman rici olur. Dönülmemiş ve üçüncü ayda tamamlanmışsa, yani bu bir tür iddettir, bitmişse artık o rici değil, bain talak hükmünü almış olur. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani mağdur çıkarmayın. Aile çatısını kafanıza geldiği gibi yıkmayın. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ Onları içinde yaşadıkları evlerinden kovmayınız, çıkarmayınız ve onlar da çıkmasınlar. Evet, hem nehy-i gaib çıkmasınlar, hem nefy-i istikbal çıkarma, yani çıkamazlar manasına gelir. Bu son kelime. İlla en ye'tine bi fahişetin mubeyyinetin. Tabii ki ayan açık bir ahlaksızlık yapmadıkları müddetçe. Yani ayan açık bir ahlaksızlık hali müstesna, onları ne siz çıkarın ne de onlar çıksın. El fahişe, zina ve iffetsizliğe. Fahişetin, fahişeten, fahişetün gibi belirsiz gelen kalıp ise masiyete delalet eder demişler. İbni Atiye naklediyor bunu, hoşuma gittiği için ben de nakledeyim istedim. İstisna cümlesi bu takdirde çıkabilirler. Yani çıkarabilirsiniz eğer bir ahlaksızlık olmuşsa manasına geldiği gibi, gelebileceği gibi istisna cümlesinin yapısı buna müsait ikinci bir manaya daha gelir. Boşayınca fuhşa düşeceklerse o zaman boşamayın anlamına da gelebilir. Ve tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği sınırdır. Bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Ve men yeteadde hududallahi fekad zaleme nefse. Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, geçerse, ihlal ederse o Allah'a zulmetmiş olmaz. Kendi nefsine zulmetmiş olur. La tedri leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Ve sen bilemezsin ey insan. Belki de Allah bu bekleyişin, yani bu aylara yayma var ya boşanmayı, bu bekleyişin ardından bir takım yeni gelişmelere kapı açabilir. Ben Talak suresinin birinci ayetinin son cümlesini İslam'da, Kur'an'da talakın neden zamana yayıldığı sorusunun cevabı olarak görüyorum. ve bunun zıttına bir talakı Kur'an'ın izin vermediğini, caiz görmediğini, yani bir anda üç talakı birden, üç hakkı birden kullanmayı kesinlikle reddettiğini, açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Bunun herhangi bir tevilinin olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Boşamanın zamana yayılması ve iddetin hikmetine dair bir ifade bu. Aileyi bir arada tutmak için sonuna kadar umudu diri tutmak. Bu görünüyor. Zamanı tedavi edici olarak kullanmak. Biz burada bunu görüyoruz. Zamanı tedavi edici olarak kullanıyor. Kızgınlık halinde boşama mesela geçerli değil. Allah Resulü'nden bize kadar gelen rivayette la talaka ve la itaka fi iglaqin diyor. Yani iglakı kızgınlığa hamledebiliriz. Çünkü geniş bir manası var. Yani kızgınlık halinde insanın kendisinden koptuğu bir anda, bir durumda ki kızgınlık, sarhoşluk gibi haller de buna girer. Boşanma, boşanma değildir. Boşanma olmaz. Nisa 35'te Bakara suresinin 232. ayetinde ve yine 238. ayetinde akrabanın eşlerin arasını bulmaları, yine iddetlerini dolduran kadınların kocalarına dönmelerine engel olunmaması, velileri tarafından, yakınları tarafından engel olunmamasını amir. Dolayısıyla vahiy aslında aileyi bir arada tutmak için nasıl çırpınıyor, bunu görüyoruz değil mi? Biz bu boşama çeşidinin aslında aileyi bir arada tutmak için zorlamaksızın acaba bir daha düşünebilir misiniz? Ey aileyi yıkmak isteyen taraf, bir daha düşünebilir misin? Kararını bir daha gözden geçirebilir misin? Olmadı, üçüncü kez gözden geçirebilir misin? Boşamayı üç aya yaymasının sebebi budur. Üç ay baktı, artık o kadar boşanma konusunda kararlı ki, bu üç aylık zaman dahi bu kararından döndürmedi. O zaman bunlar zaten boşanmalı, bir arada tutmak ıstırap verir. Bir seferde üç kez boşayan Nebi, ben daha aranızdayken Allah'ın kitabı ile mi oynuyorsunuz diyor. Biz buradan anlıyoruz ki bir defada üç talakı birden vermek Allah'ın kitabıyla oynamaktır. Aslında Allah Resulü döneminde bu boşama çeşidi olmadı. Hazreti Ebubekir döneminde de olmadı. Hazreti Ömer'in ilk iki yılında da olmadı. Fakat Hazreti Ömer ondan sonra İnsanların bunu istismar edip, yok ben onu kastetmedim de ben bir değil üç yaptım da iki değil bir yaptım da vesaire gibi, onların nikahı böyle oyun oyuncak etmelerine kızarak, tabir caizse çenenizin belasını çekin dercesine bunu talak saydı. Hatta Hazreti Ömer bunu yaparken kendisinin de razı olmadığını beyan ettiğini biz kaynaklardan öğreniyoruz. Yani insanlar beni taciz etti, beni sıkıştırdı. Bu konuda beni mecbur bıraktı diyor. İnsanlar Hazreti Ömer'e bu konuda talepte bulunmuşlar demek. Ama bu ilginçtir. Yani bir tür toplumsal ve tarihsel bir durum ileriki yüzyıllarda İslam fakihlerinin genel hükmünü belirleyici bir unsur oldu. Oysa ki vahiy bu tip bir talakı zımnen reddediyor. Onun için de üç talakı bir seferde vermek vahyin reddettiği bir husustur. Vahyin reddettiği bir hususun da hükmü olmaması lazım gelir bazı ulemanın söylediği gibi. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Eğer o kadınlar iddetlerinin sonuna gelmişlerse onları ya maruf ile tutun, yani boşamada, boşanma sürelerinde süreçleri tamamlanmışsa, ya maruf ile tutun, yani sonuncu hakkınızı kullanmayın, o süre içerisinde dönün, tutun, yani münasip bir biçimde onların hakkını ve hukukunu gözeterek, bu maruf bu, ortak aklın kabul edeceği sınırlar içerisinde, insani ve İslami sınırlar içerisinde bu marufa o girer. Ya da اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, maruf bir biçimde onları ayırın. اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانٍ, talak ikidir. فَاِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, ya ondan sonra ya hayırla tutmaktır, maruf üzere. Yani selim aklın kabul edeceği sınırlar içinde, insani hak ve sorumluluklar çerçevesinde ya tutmaktır, yine eğer tutmayacaksanız hak ve sorumluluklara riayet ederek bırakmaktır der. Yani bu ayetle Bakara 229 adeta birbirini destekler niteliktedir. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, ve yine sizden adalet sahibi iki şahit getirin. Yani iki şahit ile bu hadiseyi belgeleyin. Böyle de anlayabiliriz. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ, ve şehadeti, şahitliği Allah için dosdoğru yapın. Talaka mı gider bu şahitlik emri, yoksa hemen öncesindeki imsak ve mufarakata mı gider? Aslında mufarakatla talak aynı. Boşamakla ayrılmak, zaten ayrılmak boşamanın doğal sonucu. Onun için onu bir saymak lazım. Bazıları bunu sadece dönüşe gider demişler. Yani vazgeçilirse bu gerekli. Yani şahit gerekli, talakta gerekli değil. Oysa ki bu hepsine de gittiği açıktır. Yani boşama sırasında şahit getirin diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Birçok otorite bunu vacip değil mendub olarak anlamışlar. Yani olursa iyi olur. Fakat ayetin zahiri emir. El-emru yufidul vücub. Emir vücub ifade eder. Bazı müçtehitlerimiz buradaki emri tıpkı satış alışveriş sözleşmelerindeki emre benzeterek o alışveriş sözleşmelerindeki şahitle kıyaslamışlar. İyi de ben buna kıyas maal farık diyorum. Alışveriş sözleşmelerinde eğer bir problem çıkarsa mağdur olacak maldır. Nihayetinde paradır. Ama bu sözleşmede eğer bir problem çıkarsa mağdur olacak insandır. Bu ikisini nasıl aynı kefeye koyabiliriz? Dolayısıyla aslında burada bizim bu emri nedbe hamletmek için yeterli bir delilimizin olmadığı kanaatindeyim şahsen, Allahu alem. Zira ayetin devamı da zaten bunu veriyor. Ayetin devamında şahitlik konusundaki bu Allah'ın çizdiği sınır olarak ve üzerinde çok iyi durmamız gereken ve asla ödün vermememiz gereken bir husus olarak altı çiziliyor. Kaldı ki dahası وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ diyor. Şahitliği Allah için doğru yapın. Eğer birinci cümleyi net biçin alacaksak bu ikinci cümleyi de mi net biçin alacağız? Yani şahitliği doğru yapmak mendup mu? Yanlış da eğri de yapabiliriz manasına mı geliyor? Eğer bu vacip o mendup ise aynı cümle içinde geçen iki emrin nasıl birini mendup birini vacip sayacağız? Bu ne biçim bir yaklaşım olur? Doğrusu benim aklım almıyor. Onun için burada zahiren talakta da dönüşte olsun, mufarakatta olsun ki zaten mufarakat anında şahit getirmenin çok fazla bir olaya katkısı yok. Zaten ayrılmış. O zaman talakta ve dönüşte, talaktan vazgeçişte şahit ayetin zahirinden anladığımız bir emirdir diye düşünebiliriz. ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِه۪ي مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bakın, bütün bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman